nosi led, usne kome što varaju me. Svako jednom u životu prašta, ali ja tebi ne smem nikada. Ljubav s tobom to je pusta mašta, kad si moja što si njegova. Sad umirem i samo prah postajem. Varaju me. Nek pukne bol u grudima, nek čekaj idi drugima, nek nosi led, pusne kone što varaju me. Opet vredno protiv sebe radim, ne bi smeo, al ti dolazim. Telo žedno, kako da mu branim, tako slatko noćas lažeš mi. Sad umirem i samo prah postajem. Nek pukne bol u grudima, nek čekaj idi drugima, nek nosi led, pusne kome što varaju me. Nek pukne bol u grudima, nek umrem tu pred ljudima, nek nosi led, pusne kome što varaju me. Nek pukne bol u grudima, nek čekaj idi drugima, nek nosi led, pusne kome što varaju me.